audycji Mariusza Owczarka mało obiektywnie. Przez ostatnie 3 godziny był z państwem duet reprezentujący zespół EAPS. Marek Pędziwiat i Sebastian Jóźwiak. Dobranoc państwu. Dobranoc państwu. A ja spoglądam na trójkowy zegar, tam przed sekundami. Zaledwie minęła godzina 4. Trójka gra dalej. Mówimy dzień dobry. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Lecimy. A to taka niespodzianka na dobry początek Mikrokosmosu. Wiedzieli państwo, że taka płyta się pojawi, Live in Warsaw? Gdzie były te wszystkie single, które album zapowiadały? Nic, ani słowa. Nie spotkałem się ani z sekundą informacji o tym, że płyta Contractual Obligation 2, Life in Warsaw, się pojawi. No i ona się pojawiła wczoraj. Jest ze mną od kilku godzin. Jest zaskakującą przyjemnością, której się, tak jak można się spodziewać, nie spodziewałem zupełnie. I sprawia wielką radość. Ian Gillan wczoraj w piątek wydał nowy album, album koncertowy nagrany w Warszawie. Jeśli się nie mylę, to jest ten koncert z 2016 roku, ale nie mam co do tego 100% pewności. Może państwo mnie poprawią, może u kogoś już ta płyta zakręciła się w odtwarzaczu. No to jeszcze przez chwilę, skoro jesteśmy w tym nastroju muzyki sprzed lat, to jedno z najstarszych, albo najstarsze nagranie Deep Purple właśnie w tej nowej interpretacji Anno Domini 2000, no chyba można powiedzieć 19. We'll be right back. Ian Gillan. Ian Gillan na koncercie w Warszawie. To wszystko wskazuje na to, że to rzeczywiście jest ten koncert z orkiestrą i z Don Airey Band z 2016 roku, który odbył się w warszawskiej Progresji. Płyta jest, sprawdziłem, jest dostępna w polskich sklepach i to w różnych wersjach. Wersji do słuchania, oglądania, jeszcze bardziej pewnie do oglądania również. No i proszę się rozejrzeć. Wydaje mi się, że to jedna z takich okazji do zapamiętania. No i wielka, wielka pamiątka dla tych wszystkich, którzy na tym koncercie w warszawskiej Progresji byli. Z koncertu na koncert, proszę bardzo. Tym razem już artystka trochę mniej znana, chociaż płyt w dyskografii ze 4, z 5. Większość, jak się okazuje, to płyty koncertowe. Ta najnowsza również. Pamiętają Państwo? Myślę, że tak. Tak, z Nashville, Liz Cooper and the Stampede. I ostatni utwór na tej czteroutworowej koncertowej epce. Hey Man. Tak sobie myślę, że dobrze by było wybrać się na jakiś koncert, bo jednak na koncercie trochę inne emocje, trochę inne wrażenia, trochę inne zaangażowanie. Również Liz Cooper and the Stampede, zespół, który nie ma jakiejś ogromnej rzeszy fanów. Dość powiedzieć, że Ian Gillan, który przecież jest artystą solowy, w tym przypadku 260 tysięcy, a tutaj 6. Ale to nic. Cenię ich za to, że nie wiem, w którym roku się znajdują i w którym ja trafiam, kiedy ich słucham. Liz Cooper and the Stampede. Przenosimy się do Kanady. Myślę, że wszyscy obudzenie, teraz można to trochę zepsuć. Dave McCann. Cracks of thunder, boys, and 100 million tons come a screaming down old Turtle Mountain, just burying everyone. And the sky bled red that morning, red with prayers and bones. The stories born of the hills down there, the songs of the buried ones. Can't shoot the mountain, time ain't bought, you know it's borrowed. 70 tongues took wing that night, just stolen from there and more. Well, their blood long washed in the old man river from the town of Frank on down. Wind still carries voices here from the ones who built this town. And their ghosts still run the broken seams, chained here in this world. We're buried in a Christian tomb of crow's nest stone, their curl. You can't cheat the mountain, time ain't bought, you know it's borrowed. 70 tongues took wing that night, just stolen from there tomorrow. You know the black lungs always said, well, I'd rather walk in poverty than be sleeping with the dead. Well, I'd rather walk in poverty than be sleeping with the dead. And walk this world a millionaire and make the devil's bed. You can't cheat the mountain, time ain't bought, you know it's borrowed. 70 tongues took wing that night, just stolen from there tomorrow. Dave McCann. Hen. Człowiek, który przez 10 niemal lat nie wydał płyty. No i teraz wraca w całkiem niezłej formie. Zaczynał w roku 2000. Do 2010 udało mu się 4 albumy nagrać i teraz 5. Wprost z Kanady, choć absolutnie to tak nie brzmi. Już, Dave McCann. A teraz jeszcze chyba eksperyment. Trochę. Dlatego, że od poprzedniej płyty duetu, bo chyba tak trzeba było powiedzieć, Adrian Young and Jack Watterson, minęło 20 czy 30 lat. No i znowu należałoby zadać pytanie, w którym roku ta płyta została nagrana? Rok 2019, proszę się nie dziwić. Tak, 31 nawet lat minęło od poprzedniej płyty tego duetu. Jack Watterson, czyli muzyk zespołu Surfers, który powstał na początku lat, pod koniec lat 70., na początku lat 80. No i jeszcze Adrian Young, który trochę pisał muzyki do filmu, trochę był producentem hip-hopowym, różnie tutaj, ale płyta eksperymentalna i taka zaskakująca, i o to w zasadzie chodziło. A na zegarze 4:30. Mamy taką tradycję, która objawia się od czasu do czasu w okolicach świąt wielkanocnych, że o tej porze, o 4:30, pojawia się Roger Waters. Dzisiaj pojawi się zespół Pink Floyd. To wszystko z okazji jutrzejszego święta na warszawskim Torwarze. I pomyślałem, że to jest jedyna okazja, żeby zaprezentować Państwu nagranie, które być może będzie najważniejszym utworem na jutrzejszym koncercie i jedyną niepowtarzalną zdecydowanie okazją, by ten utwór usłyszeć na żywo. To jedno z najdłuższych nagrań zespołu Pink Floyd, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie dziś, to kiedy? Może za 5-10 lat, a może nigdy więcej. A jest to zdecydowanie utwór, który warto poznać i może nawet nauczyć się go na pamięć. Atom Heart Mother. W moim domu nadal na ścianie wisi przeogromny, chyba A1 albo B1 formatu plakat z krową. Tak, naprawdę. Więc dziś to takie małe święto przez 20 parę minut. Kto nie zna, albo inaczej, kto zna, to się uciesza. Kto nie zna, to mu też trochę zazdroszczę. Jest rok 1970. Ja już jestem z pokolenia tych, którzy wiedzą, że jaki dźwięk zabrzmi za moment, bo płyta kompaktowa się kręciła, no ale przecież są jeszcze tacy, którzy pamiętają tę upadającą łzę, która na końcu upadała w nieskończoność, krople, która upadała w nieskończoność. No ale to inna historia, inny świat i nie moment na to, żeby o tym wszystkim mówić. Dzisiaj na warszawskim Torwarze zabrzmieć powinno Atom Heart Mother, no bo Soulful of Secrets w całości, no i całe i te płyty najstarsze Floydów powinny się również pojawić. No, oprócz Nicka Masona, jeszcze cała plejada innych artystów dość powiedzie, że koncert zaczyna się około godziny 16, koncert festiwal zaczyna się około godziny 16, a kończy się około godziny 23. Wielkie święto. Cieszę się, że będziemy mogli się tam spotkać. A teraz, żeby... Może przypadek, że artysta, który teraz wystąpi, nazywa się Pig, jak świnia. No, może to jest przypadek. Is in the